NPO Radio 1. 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Drie Nederlandse militairen in Libanon zijn een tijd vastgehouden door Hezbollah. Het zijn leden van het defensieteam dat de Nederlandse ambassade in Beirut ondersteunt. Volgens Defensie waren ze routes aan het verkennen en werden ze in het zuiden van de hoofdstad opgepakt. De drie militairen zijn inmiddels via het Libanese leger vrijgekomen en teruggekeerd naar de ambassade. Ze maken het goed. Amerika gaat op een andere manier noodhulp naar Gaza brengen, nu vervoer over land zo gevaarlijk is. Gisteren kwamen in het noorden zeker tientallen en mogelijk ruim 100 mensen om het leven bij het uitdelen van hulpgoederen per vrachtwagen. Over de oorzaak lopen de lezingen uiteen. In de chaos zouden mensen zijn overreden. En ook zijn er berichten dat de menigte onder vuur werd genomen. President Biden zegt nu dat zijn land noodhulp per droppings uit vliegtuigen de Gazastrook in gaat brengen. Ook komt er een route over de Middellandse Zee via Cyprus. De uitvaart van Alexei Navalny is in Moskou uitgelopen op een grote politieke demonstratie. Duizenden mensen stonden langs de route naar de kerk en later bij de begraafplaats in het zuiden van de stad. De naam van Navalny werd gescandeerd en er waren spreekkoren tegen de oorlog en tegen Poetin. De politie was in Moskou massaal aanwezig, maar greep niet in. Voor zover bekend werd vandaag niemand gearresteerd. Op andere plaatsen in Rusland werden zeker 91 mensen opgepakt, meldt mensenrechtenorganisatie OVD Info. Dat zouden vooral mensen zijn die bloemen wilden leggen bij monumenten voor slachtoffers van de Sovjet-repressie. Het luchtalarm dat de bevolking waarschuwt voor calamiteiten wordt volgend jaar vervangen door een NL-alert via de mobiele telefoon. Dan is er voortaan ook geen maandelijke test meer op de eerste maandag van elke maand. Demissionair minister Jesselgus schrijft aan de Kamer dat het systeem met de sirenes nauwelijks grote successen heeft gehad. Bovendien wordt met de sirenes in het gunstigste geval ongeveer 75% van de bevolking bereikt. Met een NL-alert is dat zo'n 92%. Op een paar potentieel gevaarlijke plekken blijven nog wel palen met sirenes staan. Het Bundeskriminalamt vraagt het Duitse publiek om uit te kijken naar twee voortvluchtige RAF-terroristen. Deze week werd in Berlijn RAF-lid Daniela Klette opgepakt. Zij was 30 jaar op de vlucht. De recherche denkt dat de andere twee zich ook in Berlijn schuilhouden, mogelijk met wapens en explosieven. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. NEC tegen hekkensluiter Volendam. Uitslag 2-5 voor NEC. De Nijmegenaren passeren Ajax op de ranglijst en zijn voorlopig de nummer 5 van de Eredivisie. Het weer vannacht vooral in de westelijke helft van het land wat regent. Koelt af tot een graad of 5. Morgen eerst droog en wat zon. Smiddags van het zuiden uit een bui. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Duurzaam de winter door. Profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen. En houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. heb vandaag al meerdere mensen gehoord die het zongen of neurieden. Net op de redactie nog. Europa. Het Songfestival is pas over 2 maanden, dus dit wordt echt de langste oorworm ever. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Duizenden mensen namen vandaag in Moskou afscheid van oppositieleider Navalny. En dat liep uit op een demonstratie tegen de repressie in Rusland. Kan dit verzet uitgroeien tot een grootschaliger tegenbeweging? Ze had het onder meer flink aan de stok met de boeren de afgelopen 2 jaar. Stikstofminister Christiane van der Wal. Ze blikt terug op haar tijd in het kabinet Rutte 4. Is er nog toekomst voor een van de bekendste bedrijven in de wereld van het afvallen? Weight Watchers. De aandelenkoers stortte in na het aangekondigde vertrek van Oprah Winfrey als ambassadeur en groot aandeelhouder. En Rembrandt gebruikte in zijn schilderijen technieken die ook in het theater en in films worden ingezet. Een nieuwe tentoonstelling over de meester laat ze zien. Welke het zijn, dat hoort u natuurlijk zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 1 maart. Ja, Moskou nam dus afscheid van de mondigste Poetin-criticus die er was, Alexei Navalny. Er was een dienst in een Russisch-orthodoxe kerk. Daarna werd de kist met de oppositieleider naar zijn graf gebracht. Mensen bedankten Navalny, zijn vrouw en ouders. En wereldwijd werd naar de uitvaart gekeken. Supporters of Alexei Navalny defy police presence at a Moscow church. Vor der Kirche bildete sich eine kilometerlange Warteschlange. C'est la disparition de toute opposition à Vladimir Poutine en Russie. Maar president Poetin keek niet. Hij had een digitale ontmoeting met zijn veiligheidsraad. Уважаемые коллеги, добрый день. Должен постоянно быть в сфере нашего внимания. Давайте об этом сегодня и поговорим. Пожалуйста. Het ging onder meer over die speciale militaire operatie. Dappere Russen durfden bij de uitvaart weer stop de oorlog te scanderen. En vanwege die oorlog was premier Rutte in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Premier-minister Koninkrijk Nederlanden Mark Rutte. Заява президента Украины. Rutte en president Zelensky ondertekenden een 10-jarige overeenkomst voor steun. En dat is steun op het punt van wederopbouw en toetreding tot de EU, al dat soort zaken, maar natuurlijk vooral ook militair. Ook maakt het demissionaire kabinet extra geld vrij voor munitie. We hadden al gezegd, we doen 100 miljoen, hebben we besloten dat te verhogen naar 250 miljard. En er ging nog iets omhoog vandaag. U liep door rand. Goed, hè? De boetes zijn vandaag hoger geworden, €90. Jeumig. Nou, wie weet pakken ze me dan de volgende oversteek. Hoe moeten mensen dat toevallig allemaal betalen, ja? Het Openbaar Ministerie is tegen de verhoging en ook juristen snappen het niet. En eigenlijk is het een paradox, hè? Want als wij ons beter aan de regels gaan houden, krijg je minder boetes, nog minder inkomsten. En dan bewerkstelliging is tegenovergesteld van wat je wil eigenlijk. Ook staatssecretaris Van den Burg gaf bij Pauw Nieuws toe dat hij vroeger, toen hij nog geen chauffeur had, wel eens te hard reed. Ja, heb ik wel eens een boete gehad. Zijn dat dan ook echt forse boetes waar we het over hebben? Ik vind u namelijk wel echt iemand die lekker met 150 over die snelweg gaat. Nee, ik had toen de Citroën C1. Oh. Daar kun je geen 150 kilometer meer rijden. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, dat klopt inderdaad, daar weet ik alles van. Ewout de Jong zit naast mij voor de kranten van morgen. Natuurmonumenten was een warm nest voor NSB'ers. Dat is te lezen in Trouw. De vereniging maakt het morgen zelf bekend bij de presentatie van de biografie van een van de oprichters, Pieter van Tienhoven. De toenmalige penningmeester en latere voorzitter van Natuurmonumenten haalde tijdens, maar ook al voor de oorlog, wel bewust NSB'ers in het bestuur. En het heeft de vereniging financieel geen windeieren gelegd. Natuurmonumenten kwam nagenoeg schuldenvrij uit de oorlog. Zo werden de obligaties waarmee in 1906 het eerste natuurmonument werd gekocht voor 160.000 gulden, het Naardermeer, tijdens de oorlog helemaal afbetaald. Of dat ook gebeurde met Joods geld is niet duidelijk. Natuurmonumenten heeft het NIOD gevraagd om dat te onderzoeken. In de Volkskrant een interview met de Nederlandse assistent-secretaris-generaal van de NAVO, David van Weel, over de oorlog in Oekraïne. Terecht dat de noodklok wordt geluid over de situatie aan het front, zegt Van Weel. Als er niet heel snel heel veel munitie wordt gestuurd, zullen we zien dat Oekraïne zich op meerdere fronten moet terugtrekken. Het grootste gevaar op dit moment is dat mogelijke verliezen van Oekraïne impact zullen hebben op het moreel, zowel van de Oekraïners als van het Westen. Dat we niet meer geloven dat Oekraïne dit kan winnen. De gedachte dat je wel kan winnen is heel bepalend in een oorlog. Star Trek bij Brabantse groenteteler. Dat schrijft het AD over een boer die zijn onkruid met laserstralen te lijf gaat. Hij teelt bladgroenten zoals spinazie en rucola, maar moet geregeld een perceel laten staan, omdat er veel te veel onkruid staat. En steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen worden verboden. Schoffelen is te grof. Dan is er de oplossing een hypermodern apparaat dat met 30 lasers op de millimeter nauwkeurig het onkruid afbrandt. De Telegraaf heeft zich verdiept in de wereld van gangsten en drillrappers. De meeste mensen begrijpen daar volgens de krant niets van. Feit en fictie lopen bij die rappers nogal door elkaar, zo blijkt. Het zijn jongens van de straat die hun reputatie willen versterken door vetes te overdrijven, te hinten op aanslagen en trots hun verwondingen laten zien als het een keer zover is gekomen. Aanleiding voor het artikel is de moord op gangsterrapper Biggie Dagu eerder deze week in Amsterdam. Gangsterrappers zijn tegendraads, zetten zich af tegen het systeem en hebben scheid aan de wereld, zegt een anonieme insider. Ze pronken met luxe horloges, dikke auto's en stapels geld, maar dus ook met geweld. Het puntenaantal van rappers groeit bij elke vorm van geweld. Vergelijk het met een spaarboekje dat je krijgt bij de supermarkt, schrijft de krant. Hoe meer zegeltjes, hoe hoger de beloning. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Yeah. Tell me what you really like. Maybe I could take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to run. Time. I'm just trying to get you high, fading off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch. The Weeknd en Daft Punk, I Feel It Coming. U hoorde het net al, een grote politiemacht vandaag bij de uitvaart van Alexei Navalny in Moskou. Met afgezette straten, tientallen arrestatiewagens en agenten op daken van gebouwen rond de kerk. Toch waren er dus duizenden Russen die de oppositieleider kwamen eren en zich wilden verzetten tegen het Kremlin. Een deel van hen schreeuwde Poetin moordenaar en riep op de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Kan de dood van Navalny en het verzet van zijn aanhangers een kentering teweegbrengen in het land? Goedenavond, Rusland-deskundige Helga Salomon. Goedenavond. Ja, je hebt vandaag alles gevolgd. Is de dag eigenlijk gegaan zoals je verwacht had? Of was er toch nog iets van verbazing over hoe het verliep? Ja, gezien de draconische veiligheidsmaatregelen, dranghekken zowel bij de begraafplaats als de kerk, heel veel politie die patrouilleren, die de documenten van mensen wilden vragen, en bij de begraafplaats en bij de kerk. Er waren camera's opgesteld rond de begraafplaats. Mensen moesten zich documenteren bij de ingang. En dan moet je voorstellen, als je dat doet, kun je maandag een bezoekje krijgen van iemand die zegt, je bent morgen je baan kwijt. Dus gezien al die veiligheidsmaatregelen en intimidatie, was ik verbaasd door het grote aantal Russen dat toch zonder leider, er is geen oppositieleider meer, toch kwam opdagen. En werd de boel nog op andere manieren gesaboteerd, dat mensen wellicht niet daar konden komen of iets dergelijks? Ja, je ziet dat meteen, ik geloof dat het metrostation ook even dicht was, maar daarna weer open. Dat doen ze dan. Dat is dan zogenaamd vanwege technische redenen. En nog erger en intimiderender, mensen die wel eens aan een demonstratie hadden deelgenomen, die kregen gewoon thuis bezoek van ga daar morgen niet heen. Mm-hmm. Dus mensen werden op allerlei manieren gesaboteerd, geïntimideerd. Je weet dat je opgepakt kunt worden. Als ze willen kunnen ze je veroordelen. Er werd ook anti-oorlogsleuzen geroepen. Als ze willen kunnen ze veroordelen tot 5 tot 15 jaar. Dus het zegt wel hoe hoog de onvrede zit. Dit was een kleine groep, maar stel dat iedereen mocht komen. Nou, dan waren er misschien wel 1 miljoen mensen geweest. En alles werd gefilmd. En alles wordt ook nog gefilmd. Want kijk, dat willen de autoriteiten laten weten. Je kunt komen, als jij komt, kun je later toch problemen verwachten. Wat ik zei, van ontslag tot problemen in je studie tot gevangenisstraf. Allerlei problemen kunnen ze je bezorgen. Dus dat maakt het zo dapper van die Russen. Je zag jong, je zag oud, dat ze daar toch gaan staan. En hoe is dat dan te verklaren, die moed? Die moet, ja, dat is een goede vraag, want wat ik zei, de oppositie zit in het buitenland. Navalny was de meest aansprekende leider, is vermoord. Er zitten 2 andere leiders in de gevangenis. Dus de mensen, moet je beseffen, die komen nu spontaan naar buiten, zonder leiding. Het wil waarschijnlijk zeggen hoe hoog het de mensen zit. Die oorlog, hè, die ze natuurlijk toch voelen op allerlei wijze. Dat zijn ook mensen die zijn tegen de oorlog. Dus het wil zeggen, dit is een, waarom zien 10.000 mensen of zo, hoeveel mensen eigenlijk de oorlog zat zijn en ook hoeveel mensen Poetin zat zijn, ondanks dat we soms denken dat het andersom is. Het waren duizenden mensen op een land van, ik weet niet, 140 miljoen ongeveer. Ja, dat is dan relatief weinig. Ja, wat ik zei, maar als je bedenkt al die repressiemaatregelen, er zijn geen leiders om ze op te roepen. Ze kunnen dus allemaal hun baan kwijtraken. Als je bedenkt onder die draconische omstandigheden, dat er misschien wel 10.000 waren, er werd gezegd een rij van 1 à 2 kilometer, dan kun je je voorstellen, wat ik zei, als die maatregelen er allemaal niet waren, hoeveel mensen waren er dan wel niet gekomen? Er kwamen mensen van 2000 kilometer verderop. Dus dat is in deze omstandigheden waar geen demonstratie meer is toegestaan, waar iedereen wordt opgepakt, waar je allerlei risico's loopt, vind ik dat opmerkelijk. Eigenlijk. De mensen die in het team van Navalny zitten en die nog in Rusland zijn en niet al gevlucht zijn, die lopen ook groot gevaar, lijkt me. Hoe ziet hun verzet er nu nog uit? Het team van Navalny zit helemaal in het buitenland. Dat moet ook voor hun veiligheid, want ze zijn tot extremistisch verklaard, net als Navalny zelf. Maar ze lopen ook in het buitenland gevaar. Bijvoorbeeld zijn vrouw, hè, die 2 dagen geleden een toespraak bij het parlement houdt. Want ja, dat Kremlin en Poetin zelf is zeer wraakgezind. En ook al is Navalny dood, je ziet, zelfs hem onder de aarde stoppen vinden ze al iets heel engs. Dus ze zijn natuurlijk toch als de dood en ze zijn vandaag weer opnieuw geschrokken. Er zijn ook over 2 weken verkiezingen. Dat toch Ze dachten misschien dat ze alles onder controle hadden, maar er blijkt gewoon toch veel meer onvrede dan ze misschien zelf ook wel hadden gedacht. En dat team probeert de gedachte aan Navalny niet levende te houden door nu zijn vrouw naar voren te schuiven. En wat verwacht je van haar, Julia? Heeft zij het in zich om uit te groeien tot een nieuwe oppositieleider? Dat verwacht ik niet echt, want kijk, Navalny is niet voor niets teruggegaan, ondanks het risico dat iets wat nu is gebeurd zou gebeuren. Want hij begreep uit het oog, uit het hart. En hij was de man, hè, de stoere man, dat sprak ook aan. Zij zit in het buitenland. Als hij in het buitenland was gebleven, hadden de Russen ook waarschijnlijk gezegd, ja, jij hebt makkelijk praten, jij zit in het buitenland, moeten wij de straat op gaan? Julia Navalny zit in het buitenland, dus... Waarschijnlijk speelt zij vooral een rol, net als de hele oppositie. We hadden ook een oppositielid op bezoek, Dmitri Gudkov, in het westerse leiders aanspreken. En ze proberen te overtuigen om de oppositie te steunen en om Oekraïne te steunen. Maar als je hoort de oppositie te steunen, wie is er nog over in Rusland? Wie durft nog? Ja, precies. Dan hebben we het ook over de oppositie in het buitenland. En de mensen in Rusland zijn mensen, toch nog dappere mensen die iets proberen te doen. Ik was een paar weken geleden op een conferentie in Berlijn met zeg maar allemaal topleiders uit die oppositie. En ze hebben allerlei projecten waardoor ze toch via via mensen proberen te beïnvloeden. En in Amsterdam hebben we natuurlijk ook TV Regen, een Russisch kanaal. We hebben de Moscow Times van Derek Sauer. Die proberen toch de Russen te bereiken. Dus op die manier hopen ze de Russen te bereiken. En die oppositie vraagt vooral eigenlijk wapens voor Oekraïne. Want zij denken alleen een nederlaag is best wel vreemd, hè, van hun eigen land is wel dapper, kan ons weer aan de macht brengen. Want hoe groot, kun je dat schetsen, is dat systeem van repressie in Rusland? Ja, dat is enorm. Poetin is in 2000 aan de macht gekomen. Hij zat in de voormalige veiligheidsdienst KGB. En je ziet dat hij vanaf 2000, daar heb ik ook onderzoek naar gedaan in de tijd voor de ambassade, dat hij die geheime dienst weer aan de macht heeft gebracht. Vooral zijn vertrouwelingen uit de jaren 90. De mensen hebben het laten gebeuren omdat ze na de chaotische Yeltsin-jaren dachten, nou, we hebben misschien wel wat minder vrijheid, maar we hebben nu stabiliteit. Ons pensioenetje wordt uitbetaald. Maar ja, dat hebben ze laten gebeuren totdat het te laat was. Want nu heeft Poetin alles in handen met zijn veiligheidsdiensten, met politie en justitie. En dat repressieregime is een monster wat geen tegengeluid meer duldt. Maar tegengeluiden zijn er altijd. Dus het dendert voort. Het wordt steeds erger eigenlijk. En kunnen die tegengeluiden, we zagen ze vandaag bij die uitvaart, die uitmonden in een demonstratie, ja, kan dat toch nog leiden tot een kentering? De verwachting is, kijk, er was een aanleiding. Wat ik zei, er zijn geen leiders meer. Mm-hmm. Nou, nu zijn mensen dus de straat op gegaan. Er was een aanleiding, de begrafenis van Navalny. Maar niemand kan ze oproepen in Rusland om de straat op te gaan. Dan hebben ze een probleem. Dus de vraag is, gaan de mensen zelf de straat op? Ik denk wel dat veel mensen zich gesterkt voelen en zeggen van, kijk, er zijn veel meer mensen zoals wij, ook mensen die niet zijn gekomen. Maar er is geen katalysator. Je weet het nooit, maar het lijkt toch, als er iets moet gebeuren met Poetin, dat het of door de nederlaag in de oorlog moet komen, of door mensen uit zijn eigen kring die wel machtig genoeg zijn om hem te wippen. En dan wellicht nog een laatste actie van Navalny op 17 maart, de dag van de verkiezingen. Ja, hij heeft begin februari opgeroepen. Hij was altijd bezig, ook na zijn anticorruptievideo's, met hoe kunnen we de verkiezingen beïnvloeden. Hij heeft opgeroepen om op 17 maart, de hoofddag van de verkiezingen, zijn 3 dagen, 15 tot 17 maart, om 12 uur heeft hij mensen opgeroepen die het niet eens zijn met Poetin, die het niet eens zijn met de oorlog, om naar de verkiezingsbureaus te komen. En nu heeft de hele oppositie dat overgenomen. Dus het wordt toch nog spannend om te zien of we een herhaling van vandaag gaan zien, of wellicht iets groters, of misschien iets wat meteen wordt onderdrukt. We gaan het zien. Dank Ruslanddeskundige Helga Salomon. Gaan we naar de Haagse politiek. Haar portefeuille is een van de moeilijkste van het kabinet Rutte 4. Dat zegt Christiane van der Wal zelf. De afgelopen 2 jaar minister voor Natuur en Natuur natuurlijk vooral stikstof. Dat kabinet is er onvoldoende in geslaagd om boeren perspectief te bieden, vindt ze. Ze vertelde vanmiddag aan Wilma Borgerman wat haar klus zo lastig maakt. Het is een gepolariseerde portefeuille. Het is inhoudelijk heel technisch en ingewikkeld. Je hebt heel weinig ruimte om te bewegen, want er liggen gewoon juridische uitspraken. Het zijn gewoon internationale verplichtingen waar je aan moet voldoen. Dus je kunt weinig bewegen. En het is inderdaad echt wel gepolariseerd. Is dat wat we gisteren zagen in de Tweede Kamer? U werd frontaal aangevallen door BBB en NSC met name. Stond dat ergens voor, die aanval op u van gisteren? Nou, ik denk dat heel veel mensen in de politiek en daarbuiten enige mate van frustratie hebben over dat stikstofdossier. En dat heb ik zelf ook. En dat heeft precies, denk ik, hiermee te maken dat er... Je moet zoveel pijnlijke maatregelen nemen. We weten dat het nog bij lange na niet genoeg is wat we tot nu toe al hebben gedaan. Nog veel meer. En je hebt daarbij gewoon heel weinig mogelijkheden en ruimte, gezien al die juridische uitspraken en die internationale verplichtingen. Dus dat werkt natuurlijk super frustrerend. En ook politici, ook juist in de Kamer, worden natuurlijk heel veel aangesproken door boeren, door partijen. Ook niet altijd op een hele aangename manier. Dus dat dat ingewikkeld is en dat, nou ja, dat daar ook een gevoel van frustratie bij zit, nou, dat herken ik zelfs. In het debat toen u tegenover de Kamerleden van NSC en BBB stond, met name, zei u: dit raakt me, dit doet iets met me. Wat deed het met u? Werd u boos? Wat gebeurde er met u? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Het was meer dat ik dacht, ik vind het ook gewoon goed dat ik dat wel benoem. Ook misschien omdat ik dat niet oké vind. Dus dat is, daarom zei ik dat. Maar veel meer dan dat is het ook niet. Maar goed, ik vind, het was inderdaad behoorlijk op de vrouw. Of de persoon. Ja, en ik sta daar als minister. Dus ik probeer dat ook altijd wel echt te scheiden. Van, ja, ik sta daar als minister mijn werk te doen. Dus ik probeer dan altijd wel heel erg boven te staan en rust te bewaren. In plaats van meegaan in die energie. Want dat is natuurlijk de grote valkuil, dat je erin meegaat. Terug gaat happen of zo. Ja, dat moet je dus, dat wil ik ook niet. Nee. Ook omdat het niet mijn stijl is. Wil ik dan ook bij mezelf blijven en gewoon mijn eigen stijl daar vasthouden. U zegt, dit beleid bost aan alle kanten op frustratie. Hebt u dat zelf ook? Nou, soms wel. Absoluut. Ja, het is natuurlijk, soms word je er moedeloos van. Wanneer dan? Nou, al die rapporten steeds. Dus we lagen op koers naar 2025. We hebben doelen in 2025, 2030, 2035. We lagen gewoon op koers richting 2025 met alles wat je doet. En dan komt er, ik geloof september, oktober, zo'n actualisatie, zo'n rapport. En dan blijkt die natuur nog veel gevoeliger voor stikstof dan we dachten. Dat is dan een nieuw inzicht. Ja, en dan zie je dus dat die doelen uit beeld raken en dat er dus nog meer moet gebeuren. Dat die opgave nog meer onder druk komt te staan. En dus ook nog meer moet gaan vragen. En dat op zo'n moment denk ik, als ik dat voor het eerst hoor, denk ik natuurlijk ook van, ah nee, kom op. Want je wil zo graag naar die positievere flow. Omdat ik zoveel boeren spreek die ook zeggen, ja, we willen verduurzamen. We willen die stappen zetten. Er gebeurt al zoveel. En die nu zeggen, wat moeten we in vredesnaam nog meer doen? Exact. Om dan wel die boeren dichterbij te halen. Precies. En steeds weer dat negatieve nieuws. Dus en dat moedeloosheid, is dat ook... Hoe kom je daar dan weer doorheen? Nou, door ook maar meteen de knop om. Ja, jongens, het is wat het is. Het zijn nieuwe inzichten. Die heb je mee te nemen. En dan kijken, ja, wat kan wel. En dan ben ik ook nog eens demissionair als minister. En nou ben ik geen minister die op de winkel past. Ik ben wel echt maximaal aan het doorgaan binnen de ruimte die ik ook krijg van de Kamer. Ook niet controversieel verklaard. Dus ik kan in die zin echt door. Maar het is natuurlijk wel, ja, het motiveert dan ook wel weer van, nou, om maximaal door te gaan. Maar het ligt voor een volgend kabinet een behoorlijk vraagstuk. Ja. U zei net, ik hoor misschien wel bij de top 5 van ingewikkelde portefeuilles in dit kabinet. U werd natuurlijk in de tijd gebeld door Mark Rutte met de vraag, wil je minister worden? Had u goed in de gaten waar u aan begon? Ja en nee. Ja, omdat ik was gedeputeerde in Gelderland, dus ik kende het dossier. En dus ja, ik wist wel, het is heel ingewikkeld. U zei ook nee? Omdat je het uiteindelijk toch niet goed voor kunt stellen. Ik had wel heel veel weerstand verwacht. Maar deze mate en ook hoe moeilijk het is om door te pakken en door te gaan. En ja, dat heb ik, onderschat is een groot woord, maar dat kun je niet goed inschatten van tevoren. U publiceerde op enig moment een kaartje van de gebieden waar de grootste klappen zouden vallen. Als het over de beperking van de stikstofuitstoot gaat. Daar is ongelooflijk veel gedoe over geweest. Neemt u zichzelf daar iets in kwalijk in hoe dat is gegaan met dat kaartje in der tijd? Nou ja, nog, dat heb ik ook vaker gezegd, nog beter uit had moeten leggen. wat dat kaartje betekent. Dat het niet gaat over individuele boerenerven, maar dat het gaat om gebieden. Dus achteraf had ik dat nog veel beter uit kunnen leggen. Ik denk dat het grootste probleem tot de dag van vandaag is dat we er als kabinet niet in zijn geslaagd om naast al dat zuur, wat uit mijn afdeling, ik ben nou één keer de minister die nooit het goede nieuws gaat verkopen en dat ook niet kan. Maar naast het zuur, het perspectief van ja, hoe verdien je nou je brood? Hoe ziet nou het perspectief van die agrarische sector eruit? Het was alleen maar ellende. Ja, en dat is achteraf. En toen hebben we dat geprobeerd via landbouwakkoord. Nou, dat is natuurlijk helaas, ik vind dat echt nog steeds ontzettend jammer, niet gelukt. En dit is wat ik ook terugkrijg. Ik ben heel veel op werkbezoeken, in gesprek met boeren. En wat ik ook teruggeef, ja, geef nou eens die duidelijkheid over, ja, hoe ziet dan het nieuwe verdienmodel eruit? Want ik merk bij heel veel boeren dat ze echt willen verduurzamen. En dat heel veel boeren ook zeggen, het is ook nodig. Maar ja, help dan ook met de andere kant. Hoe? En hoe gaan we dan ons inkomen verdienen? En dat is echt een gemiste kans. Maar wie heeft die kans gemist dan? Wie heeft die kans dan laten lopen? Want is dit dan ook het kabinet te verwijten? Is er een nieuwe minister van Landbouw aan te pas gekomen omdat de vorige het niet aankonden, vond hij zelf? Heeft die minister van Landbouw het dan laten afweten? Nee, dat is echt aan het kabinet. En dus uiteindelijk hebben we geprobeerd, ja, absoluut hoor. We hebben dat samen natuurlijk geprobeerd via een landbouwakkoord en dat is niet gelukt. En dan moet je dan ook allemaal verantwoordelijkheid voor nemen dat het niet is gelukt. En ik vind het nog steeds echt heel jammer dat het niet is gelukt voor de boeren zelf. Ik denk dat dan het verhaal veel meer in balans was geweest. Had niet mijn opgave makkelijker gemaakt, totaal niet. Maar het is wel, je hebt het volledige verhaal dan. Ik denk dat heel veel mensen die naar dit gesprek zitten te kijken of te luisteren weten, zich nog herinneren hoe de boeren bij u op de oprit stonden zo ongeveer en hoe u op blote voeten tegenover ze stond. Wat heeft het persoonlijk voor u betekend dat u ook persoonlijk die confrontatie aan moest gaan? Nou, wat moeilijk is, dat altijd de motivatie te blijven vinden om je taak te volbrengen voor een sector die je ook bedreigt. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld in je hoofd. Ik doe dit ook voor een betere toekomst voor de boeren. Dus het is ook een heel verantwoordelijke plek waar je direct verantwoordelijk bent, ja, voor wat er in gezinnen thuis gebeurt. U was daarmee begonnen met een wet ook te ontwerpen waarin die stikstofdoelen voor 2030 stonden opgeschreven. Toen kwam CDA-leider Hoekstra in de tijd met een interview waarin hij zei, nou, dat moesten we echt toch maar niet doen, die doelen. En wat gebeurde er toen? Nou, het lijkt wel of je went aan weerstand. Want het is 2,5 jaar lang is het eigenlijk, ja, dit is bijna dagelijkse kost. Dat iedereen rationeel weet, we hebben geen keuze, we moeten dit doen. Maar emotioneel denkt, ja, potverdorie, het is echt heel fors. En dat botst natuurlijk. En nogmaals, dat voel ik zelf wel. Ik begrijp ook heel goed dat anderen dat voelen. En waar ik het wel met het CDA mee eens ben, was ik heb zelf nooit meegedaan aan die hele jaartaldiscussie. 2030, 2035. Hou op, het gaat nergens over. Omdat, sterker nog, heb ik altijd gezegd, het is niet zo dat we dan klaar zijn. Die internationale richtlijnen vragen, het is onderweg naar 2050. Ja. Wanneer we klimaatneutraal zijn, wanneer we, nou, ook als het gaat om de natuur. Nee, tuurlijk, maar 2030 was een soort van politieke totempaal. En de CDA-leider hakte die totempaal hoogstpersoonlijk om. En sommigen zeiden, dat is een mes in uw rug geweest. Ja, en dat soort kwalificaties worden dan snel gegeven. Tuurlijk is het niet leuk. Dat heb ik ook uitgesproken met Wopke. Want dat was wel nodig. Ja, tuurlijk. Ja, maar dat is toch ook logisch? Je bent gewoon collega's. Maar ik ben daar wel heel super praktisch in, hoor. Ja, dat soort dingen gebeuren, nou, dan praat je het uit en dan ga je ook door. Ik vind, daar moet je ook niet te lang in blijven hangen. Daar moet je ook professioneel in zijn. En uiteindelijk is natuurlijk het kabinet gevallen voordat we die discussie hebben beslecht. Maar ik ben er zelf eigenlijk van overtuigd dat we daaruit waren gekomen. Ja, deze kabinetsperiode die stond voor u kennelijk in het teken van heel veel weerstand. Wat staat er aan de andere kant op de balans? Nou, dat is wel ook mijn hart voor natuur. En heel vaak is gezegd, wat goed dat er een ruimtelijke ordening weer een eigen departement heeft. Ik vind dat dus een goed idee voor natuur. Dat is voor het eerst dat natuur echt een eigen bewindspersoon heeft. En dat is super belangrijk. En zoals je nu weet, de lente begint hopelijk heel snel. Maar als die lente er is, iedereen trekt zo graag de natuur in. Geniet ervan. Geniet van een groene omgeving. Maar is die natuur opgeschoten met 2,5 jaar minister Van der Wal op dat departement? Ja, zeker. Ik denk dat natuur een stem heeft gekregen. Dat het eerst echt een ondergeschoven kindje was. Als we kiezen tot op heden, de afgelopen decennia. Als de keuze was landbouw of natuur, delft de natuur het onderspit. Dat is wel het eerlijke verhaal. Nou, dat was een beetje terugknokken, maar het is nu echt, het gaat om een nieuwe balans. Ik denk het wel. En ik ben ook heel erg aan het proberen om natuur op een positieve manier neer te zetten. Ook met natuurinclusief heet het dan, maar echt ook heel veel oog en aandacht. Ik besteed er ook veel tijd aan. Groen in de stad. Groen in de woonwijken, het vergroenen van alle versteende gebieden die we hebben. Natuurlijk ook het natuurherstel, het terugbrengen van landschapselementen. Ja, dat is ontzettend mooi. Ik kan me voorstellen dat u aan het hart zou gaan als een volgend kabinet dat zou schrappen. Ja. Ja. Zou u de formerende partijen, waaronder uw eigen, willen oproepen om dat toch vooral overeind te houden? Ja, dus die titel vind ik een ramp. Het is echt, dat vind ik verschrikkelijk. Welke titel? Natuur en stikstof. Waarom is dat een ramp? Why? Nou, het is niet leuk om Miss Stikstof te heten. Het is echt verschrikkelijk. Dat is één. En twee, maar vooral, het dekt de lading helemaal niet. Kijk, mijn opgave is om de natuur te herstellen. En daarvoor hebben we een aantal dingen te doen. Dat is stikstofreductie, maar dat is ook het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat is ook de aanpak van de droogte. En wat hebben we gedaan? We hebben een minister voor natuur. En dan noemen we één van die onderdelen. En dat is stikstof. Dus we hadden of volledig moeten zijn met minister voor natuur, stikstof, water, droogte, op. Of we hadden gewoon moeten zeggen minister voor natuur. Nou, dat laatste lijkt me eigenlijk een beter idee. En dat zei Christiane van der Wal. Volgende week in deze serie blikt ChristenUnie-staatssecretaris Maarten van Ooyen terug. Hij onderhandelde namens zijn partij over de asielplannen waar het kabinet uiteindelijk over viel. I'm losing myself. Damn, I think that I lost. Rondé, Undecided. Mensen met te veel vet op de botten hebben generaties lang punten geteld, dieetclubs bezocht en dagboeken bijgehouden met de afvalmethode van Weight Watchers. Maar sinds Oprah Winfrey zich deze week terugtrok als ambassadeur en groot aandeelhouder, keldert de aandelenkoers sneller dan het aantal kilo's bij een crashdieet. Is het tij nog te keren? Jaap Seidel is hoogleraar voeding en gezondheid. Goedenavond. Goedenavond. Waarom trekt Oprah zich terug? Nou, ze zegt zelf dat haar doel is bereikt. Zij heeft nu medicatie, dus geneesmiddelen die helpen haar om af te vallen. Ze heeft een strevengewicht bereikt. En ze zegt, nu heb ik eigenlijk deze club niet meer nodig. En heeft daarom afstand genomen. Nou, afstand genomen niet, ze blijft het wel steunen. En ze gaat ook niet voor iemand anders werken of zo. Maar ze is niet meer groot aandeelhouder en ze zit ook niet meer in het bestuur. Dus liever een spuitje dan gewoon op de natuurlijke manier afvallen dus. Uiteindelijk. Na al dat gejojo van Oprah. Ja, wat zij zelf zegt is dat obesitas is een medische aandoening. En dat werd nooit serieus genomen. Je moest dat altijd maar een beetje zelf uitzoeken met leefstijl en zo. En nu zegt ze, is er medicatie? Die is effectief en die onderschrijft eigenlijk ook dat het een ziekte is. En daarmee ben ik eigenlijk heb ik een doel bereikt. Want ze was echt het gezicht van Weight Watchers jarenlang. Heel erg lang, ja. En de koers schommelde eigenlijk een beetje hetzelfde als het gewicht van Oprah. het bekende yo-yo-effect, daar had Oprah Winfrey ook veel last van. Dan viel ze veel af en dan viel ze weer terug en dan ging ze weer opnieuw op dieet. Maar ze was inderdaad heel lang het gezicht van Weight Watchers. Maar welke draaien heeft Weight Watchers dan allemaal gemaakt? Nou, het is ooit eigenlijk begonnen als een soort idee van een mevrouw. Mevrouw Nijdetsch in 1963 alweer. Dus bestaat al 60 jaar. Mm-hmm. Dat is echt extreem lang voor zo'n organisatie. En die was niet tevreden met de behandeling die ze kreeg voor haar overgewicht. Ze mocht allerlei dingen niet, heel streng dieet enzovoorts. En die zei, ik ga het zelf doen. En die heeft een aantal vriendinnen of andere vrouwen uitgenodigd met overgewicht. En in haar kamer hebben ze toen bijeenkomst gehad. En dat groeide uit tot 40 vrouwen. En daar werden meer clubjes opgericht. En nou ja, zo breidde dat uit. En op een bepaald moment was het het meest gebruikte methode, zeg maar. Hè? Dus je gaat met onder leiding van een leider of een leidster die zelf ook overgewicht heeft of heeft gehad. Ga je eigenlijk met elkaar elke week bespreken hoe het gegaan is en of het wat er tegenviel, of je punten gehaald hebt, je streefdoelen enzovoorts. Dus dat was een heleboel sociale controle. En het was ook een soort van zelfhulpgroep met lotgenotencontact. Ja, collectief lijden. Dat bracht men samen. Ja, ja, lijnen, ja. Lijden, ja. Ja. Beide, ja. Ja. En dat is door de jaren heen wel veranderd, dat systeem dat zij hanteerden dus. Ja, die bijeenkomsten die zijn er nog, die waren er tot voor kort. Hè. In Nederland waren die er ook. Ik geloof dat mijn moeder ook nog meegedaan heeft ooit. Maar die zijn gestopt, ook vanwege die medicatie die er nu is. Maar in de loop der tijden werd het bedrijf, want dat werd het inmiddels, werd overgenomen door grote partijen zoals een groot voedingsmiddelenbedrijf, Heinz, hè, bekend van de ketchup, die kocht dat Weight Watchers. En die heeft dat heel lang laten groeien en zo. Die maakte ook aparte producten die je dan in de supermarkt kon kopen met punten erop. En daarna is het overgenomen door allerlei investeerders. En het werd maar steeds groter en duurder. En totdat nu eigenlijk de CEO, dus de directeur, zegt, we stoppen ermee. Ze hebben eigenlijk het idee dat je met leefstijl kunt afvallen, hebben ze een beetje vaarwel gezegd. En hebben gezegd, wij kopen nu een farmaceutisch bedrijf, of in ieder geval een soort van organisatie die geneesmiddelen kan voorschrijven. En nu gaan de Weight Watchers deelnemers aan de pillen. Dus dat is nu de toekomst van deze organisatie? Ja, dat is duidelijk de koers die ze gekozen hebben. Die nieuwe geneesmiddelen zijn ook heel erg effectief en ze zijn enorm populair. En dus heel veel mensen die willen afvallen, die willen die medicijnen ook. En Weight Watchers biedt ze dat nu. Maar ik weet wel dat in de Verenigde Staten heel veel mensen zich hebben afgekeerd van die Weight Watchers, omdat ze nu die medicatieroute in zijn gegaan. Terwijl het toch, ja, je wilde daarheen om ja, met lotgenoten iets aan je gewicht te doen. En dat ging ook eigenlijk helemaal niet zo slecht. Misschien niet zo goed als die geneesmiddelen werken, maar het was een van de meest succesvolle methoden om zelf af te vallen. En wat maakt het dan zo'n goede methode? Nou, die punten of een wonderdieet of zo zit er niet bij. Ik denk dat het die sociale controle is. Hè? Dus dat lotgenotencontact, staat iemand bij die weet wat het is om overgewicht te hebben. Ook hoe moeilijk het is om af te vallen. Hè, dat is wat anders dan wanneer je een slanke, net afgestudeerde diëtist voor je hebt. En die zegt van, ja, je moet gewoon minder eten en je moet dit en dat laten staan. En dat, hè, mensen hebben toch het idee dat, dat ze niet begrepen worden. En juist die steun, die sociale steun, dat weten we ook uit onderzoek, is heel erg belangrijk bij het volhouden van gedragsverandering. Maar uiteindelijk is zo'n spuitje dus toch aanlokkelijker voor mensen die heel veel jojoen of elke keer weer terugvallen in hun oude patroon. Ja, dat is zo, omdat het heel erg gehyped wordt ook. Hè. Iedereen wil dat. Al die celebrities in de Verenigde Staten die gebruiken dit ook. Ook als ze geen overgewicht hebben. Mm. Zelfs zoveel dat de mensen die het echt nodig hebben, want het was eigenlijk diabetesmedicatie, dat mensen met diabetes die deze spuitjes nodig hebben, want je moet het injecteren, die hebben er nu geen toegang meer toe, omdat alle mensen die wat pondjes willen verliezen nu die geneesmiddelen van de markt gerissen. Dus dat is ook eigenlijk heel ongewenst. En het is ook geen quick fix. Hè. Je moet levenslang die injecties dan gebruiken. Want zodra je ermee stopt, word je weer zwaar. En eigenlijk hoor je er ook bij een gezonde leefstijl te hebben. Hè. Dus eigenlijk zou je het heel goed kunnen combineren. Maar ik denk dat juist mensen die echt geen ernstige obesitas hebben, maar overgewicht en die wat gewicht willen verliezen, dat die dat nog heel erg goed zouden kunnen met zo'n leefstijlinterventie. Maar wordt dit vertrek van Oprah nou echt het failliet van Weight Watchers, of gaan zij gewoon inderdaad ook richting de medicinale route? Zullen ze daar succesvol in worden? Dat is nog maar de vraag. Hè? Dus die medicatie kun je ook op andere manieren verkrijgen. Natuurlijk via de huisarts of op een andere manier. Je ziet dat die groepen die zijn nu vervangen door online apps en zo. Mm. Hè, waar je nou je kunt aanmelden, maar je hebt niet die persoonlijke begeleiding. Dus je kunt wel punten gaan tellen en zo. Dus de aantrekkelijkheid van dat programma, dat is denk ik wel, dat heeft een enorme deuk opgelopen. Die medicatie die is er. En ja, ik denk dat het wel heel erg lastig wordt voor Weight Watchers. Dus dat is wellicht toch inderdaad het einde voor deze club. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ze hebben wel meer concurrentie gehad natuurlijk. Hè. Er waren allerlei programma's en boeken en dieethypes enzovoorts. Die hebben ze allemaal doorstaan. Maar deze medicatie, dat zou wel eens de doodsklap kunnen worden. Dank, Jaap Seidel. We gaan het hebben over Rembrandt. Want morgen wordt in Museum Rembrandthuis het doek opgehaald voor de tentoonstelling Regie Rembrandt. Daarin wordt ingezoomd op allerlei theatrale technieken die de Hollandse meester gebruikte als een ware regisseur avant la lettre. En Epco Runia is hoofdcollectie van het museum en ook curator van die expositie. Welkom, fijn dat je in de studio bent. Deze tentoonstelling die zet Rembrandt in de spotlight als regisseur. Ja. Maar eigenlijk zou u zeggen, ja, elke kunstschilder is toch bezig met regie voeren over zijn eigen werk of haar eigen werk? Ja, zeker. Dus het woord regie kun je natuurlijk op heel veel dingen toepassen. Maar hier is het denk ik wel heel toepasselijk, omdat het echt gaat over het regisseren van verhalen. En Rembrandt was echt iemand die verhalen wilde vertellen en dan niet in woord, hè, maar door dat beeld. En dat is iets wat we nu kennen van film bijvoorbeeld, maar in die tijd ook van het theater. En het leuke is dat juist in Rembrandts tijd theater een enorme vlucht neemt in Amsterdam. Er wordt voor het eerst een schouwburg opgericht. Professioneel theatergezelschap. Twee keer per week kon je daar naartoe. Dus dat theater, we weten ook dat Rembrandt daar is geweest, is heel spannend om te vergelijken met wat Rembrandt nou doet met diezelfde verhalen die ook in dat theater te zien waren en die op zijn schilderijen dan weer terugkomen. Want een filmregisseur of een theaterregisseur heeft natuurlijk meerdere beelden, ja, meerdere scènes tot zijn beschikking. Hoe wist Rembrandt dan drama in één beeld te vangen? Hoe deed hij dat? Ja, dat is wel wat zijn grootste uitdaging was, denk ik. He, dat verhaal, dat heeft gewoon een verloop. En in toneel kun je dat verloop gewoon ook volgen. Ja. Daar waren trucs voor. En die trucs die kwamen soms gewoon ook weer uit het theater. Omdat daar ook heel erg gespeeld wordt. In het klassiek theater bijvoorbeeld, hè, van de, uit de Griekse oudheid, tragedies. Daar wordt al heel erg gespeeld met bijvoorbeeld wendingen in het verhaal. Die heel belangrijk zijn om de spanning op te bouwen en te laten zien wat er in de hoofdpersoon omgaat. He, meestal is het zo, in het begin is het allemaal vlieren, fluiten, gaat alles goed en dan het leven lachen. En maar dan, ja, precies. En die wending, dat is een heel spannend moment. Want dan realiseert die hoofdpersoon zich opeens, oh, ik moet me heel anders gaan opstellen. Ik heb een probleem, dan moet ik een oplossing voor gaan verzinnen. En voor een kunstenaar is dat een mooi moment om juist dat te kiezen, want er is heel veel emotie in. Voor het publiek is dat interessant om naar te kijken. En tegelijkertijd kun je er vaak ook iets instoppen van wat net daarvoor was gebeurd, toen het nog goed ging. Mm-hmm. En alvast iets laten zien over wat er hierna zal komen. Dus in dat ene moment kun je toch een beetje verloop van dat verhaal. En hoe deed hij dat dan? Hoe zie je dat in de schilderijen of in een schilderij terug? Ja, wij hebben, dat vind ik zelf echt een van de prachtigste schilderijen die we op de tentoonstelling hebben, is van het verhaal van Susanna. En dat is een heftig verhaal waarbij Susanna was een mooie jonge vrouw die wil gaan baden in haar tuin. En op het moment dat ze dat gaat doen, hoort ze opeens iets achter zich, of ze merkt dat ze bespied wordt door twee oudere mannen. En daar schrikt ze heel erg van. Die mannen die doen vervolgens een, nou, ik zou maar zeggen, oneerbaar voorstel. En zij weigert. Nou, dat wordt allemaal heel ingewikkeld, want die mannen beschuldigen haar vervolgens van overspel. Op overspel staat de doodstraf. Uiteindelijk weet ze zichzelf of iemand anders haar toch vrij te pleiten en krijgen die mannen de doodstraf. Dus helemaal op het eind van het verhaal loopt het goed af. Maar Rembrandt neemt het moment waarop zij onderweg is naar dat water en opeens achter zich iets hoort. Dus echt die omslag. Die omslag. Dat moment. Ja. En die omslag zet hij ook in de houding van Susanna. Hij zegt Susanna ook in een draaiende beweging. Dus van dat water draait ze zich, ja, naar die mannen achter zich. En wij zien die mannen zitten, verstopt in de bosjes. Je moet heel goed kijken om ze te zien. Maar Susanna ziet ze nog niet. Die heeft het nog niet door. Maar in die draaiing is ze precies stilgezet op het moment dat ze ons aankijkt. En dat, ja, dat vind ik een prachtige regie-ingreep van Rembrandt. Want ja, dat betekent dat je eigenlijk een beetje medeplichtig wordt. Hè? Je wordt zelf ook een gluurder als je naar dat schilderij kijkt. En ja, jou wordt ook een beetje de vraag gesteld, wat ga jij doen? Grijp je in of loop je weer door? Eigenlijk een heel actueel thema, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Het is echt me too. Hè? Dus het is spannend om te zien dat probleem, he, wat we nu, ja, waar we nu met heel veel mensen over hebben en mee bezig zijn, dat in de 17e eeuw dus al door Rembrandt op die hele subtiele manier is weergegeven. Ja, echt schrijnend ook is. Want echt, het is echt ongemakkelijk. Als je weet hoe het verhaal in elkaar zit, dan is het ongemakkelijk om ernaar te kijken. En natuurlijk is licht een heel belangrijk instrument in film, in theater. En natuurlijk ook bij Rembrandt. Ja, dus wij kijken dan in de tentoonstelling naar wat voor regietechnieken eigenlijk er zijn. Je zou kunnen gebruiken. Licht hoort daarbij. En licht is natuurlijk iets wat bij Rembrandt heel erg speelt. Maar ook in het theater. Handgebaren horen erbij. Gezichtsuitdrukkingen, kostuum. En gezichtsuitdrukkingen. Bijvoorbeeld, kun je daar een goed voorbeeld van noemen hoe die dat inzetten in zijn werk? Nou ja, je ziet bij Rembrandt eigenlijk heel vaak dat mensen aan het praten zijn. Dus ze hebben hun mond open. En terwijl ze hun mond open, ik zie het bij jou nu ook gebeuren, als je praat, doe je heel gauw je wenkbrauwen omhoog. Ja, klopt. Ik probeer dat onder controle te houden. Dat lukt me niet. Dat is de expressie. En dat is de expressie die gebeurt wanneer je praat. En Rembrandt heeft dat door. Dus je ziet bij Rembrandt de hele tijd mensen zo. Ja, die wenkbrauwen omhoog. Dat mond een beetje open. Zijn. Ja. Precies. En je zei, hij ging vaak naar het theater. Wat heeft hij daar nog meer in die theatervoorstellingen overgenomen in zijn eigen werk? Van de de settings in het theater. Ja, ja, ik denk dat het heen dat theater en dat hele meeslepende vertoning die je er hebt, dat moet een grote indruk op hem hebben gemaakt. Maar ik denk dat een van de belangrijkste typische dingen van 17e eeuws theater is dat soms halverwege de voorstelling alles even wordt stilgezet. En dan gaan de acteurs in een pose staan. Bijvoorbeeld een moord met alle emotie die daarbij houden ze vast voor een paar minuten. En dat is het hoogtepunt van de voorstelling. Het publiek die roept het dan uit, applaudisseert en vindt dat fantastisch om te zien. En dat is precies wat die schilders ook doen natuurlijk. Dus ik denk dat dat soort momenten, dat vastzetten van dat drama, dat iets is geweest wat Rembrandt heel erg geïnspireerd moet hebben bij het schilderen van diezelfde drama. Dat is gewoon een stil eigenlijk. Dat is gewoon een stil. Ja. Een tableau vivant zouden we het nu zeg maar in theatertermen noemen, maar in de 17e eeuw noemen ze het een vertoning. Vind ik ook een mooi woord. En stel Rembrandt had nu geleefd, zou die dan met hedendaagse regisseurs te vergelijken zijn? Ja, ik denk dat hij, als hij nu had geleefd, sowieso filmregisseur was geworden, hoor. Dan had hij dat schilderen. Geen schilder, nee? Nee, ik denk dat hij het veel spannender had gevonden om echt dat grote doek te hebben. En, maar hij had het grote doek. Kijk hij naar de Nachtwacht, dat is een gigantisch doek. Ja, niet de beweging. Nee, ik denk, het is ingewikkeld om... maar ik denk dat Hitchcock dichtbij zou komen. Rembrandt is heel erg bezig om een soort spanning op te bouwen. Die suspense. En die zit hem heel erg in de psychologie van die hoofdpersonages. En dat gebeurt bij Hitchcock ook de hele tijd. En ik vind het heel grappig, bijvoorbeeld dat als je Psycho hebt, die film van Hitchcock waarin die hele beroemde scène zit in van die douchemoord, zou ik maar zeggen. Hè? En dat speelt zich af in een hotelkamer. En in die hotelkamer, als je goed kijkt, hangen allemaal schilderijtjes van Susanna. Echt waar? Datzelfde verhaal, wat Rembrandt dus ook zo interesseerde. En dat heeft Hitchcock dus ook heel erg geïnspireerd, ja, bij dat hele spanningsopbouw van Psycho, waarin het ook gaat om gluren en kijken naar een mooie jonge vrouw. Ja, grensoverschrijdend gedrag, daar gaat het over bij Susanna. Maar jullie hebben een aantal andere actuele thema's die ook worden verbeeld in het werk van Rembrandt. Ja, we hebben een paar kunstwerken uitgezocht waar we langer naar kijken. Hè. Al die regietechnieken laten we zien. We laten zien hoe Rembrandt naar het theater gaat, hoe die acteurs tekent. Al die dingen laten we zien. Het theater zelf, hoe dat eruit zag in de 17e eeuw, laten we zien in de tentoonstelling. Maar op het einde kom je in een zaal met 3 kunstwerken, waar we langer naar gaan kijken hoe ze geregisseerd zijn. En eentje daarvan is bijvoorbeeld Jozef en de vrouw van Potifar. Ook weer zo'n Bijbels verhaal. Wat heel erg gaat over een valse beschuldiging en een leugen die verteld wordt. Echt fake news om iemand anders in een kwaad daglicht te stellen. De vrouw van Potifar beschuldigt Jozef van aanranding. Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk andersom was. Zij probeerde hem aan te randen. We zoeken dus wel naar die thema's die mensen nu ook onmiddellijk begrijpen. Waar mensen nu ook mee bezig zijn. En ik denk dat dan daarmee die schilderijen ook toegankelijker zullen zijn voor wij als moderne kijker. Dank Epco Runia over de expositie Regie Rembrandt. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hele goede nacht. Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl.